คณะสงฆ์ควรตั้งทุนบำรุงพระศาสนาคนทั้งหลายมาสอนกันว่าโลกก็อันหนึ่งธรรมะก็อันหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงเจริญล้าหลังเขาศาสนาคริสต์ไปที่ไหนเขามีโรงเรียนมีโบสถ์มีโรงพยาบาลเนี่ยเขาพร้อมของเราเนี่ยมีแต่สอนให้ชาวบ้านเขาเสียสละเพื่อบำเพ็ญทานแต่ตัวเองรู้จักแต่กินกับเอาในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อจะพูดไม่เกรงใจใครอย่างนี้แหละศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย 2,241 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว300ปีศาสนาพุทธเข้ามาเมืองไทยมานึกถึงสิ่งที่จะเป็นทุนรอนบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติกลางเนี่ยไม่มีแม้แต่สตางค์เดียวจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆมีแต่แบมือขอชาวบ้านแล้วเวลาเนี้ยชาวบ้านยิ่งยากยิ่งจนพระก็คิดสร้างวัดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนไม่รู้จะสร้างไปทำไมนักหนาศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย 2,241 ปีคณะสงฆ์ควรจะมีทุนบำรุงพระศาสนา 2,241 ล้านอันนี้เราไม่มีสักกระตังศาสนาคริสต์เขาทำงานของเขาใหญ่โตกว้างขวางรัฐบาลไม่ให้งบเขาแม้แต่เก้เดียวมันเป็นทุนที่เขาเก็บสะสมไว้สำหรับศาสนาเขาโดยตรงมีทุนนิธิใหญ่โตมโหฬารสมบัติของศาสนาคริสต์รวมสมบัติประเทศไทยขายแผ่นดินประเทศไทยแล้วเอาเงินไปนับแข่งกับพวกศาสนาคริสต์ยังสู้เขาไม่ได้ถ้าพระคุณเจ้าที่เป็นต้นวงมาแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดสะสมทุนรอนเอาไว้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยรัฐบาลเป็นหนี้อเมริกาตั้งหลายแสนล้านเอาเงินของศาสนาเนี่ยไปใช้หนี้ก็ยังได้ถ้าพูดถึงว่าความศรัทธาของประชาชนเกี่ยวกับคณะสงฆ์และศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาใดจะเทียบเท่าศาสนาพุทธแต่เสียอย่างเดียวว่าผู้นำศาสนาพุทธใจแคบเห็นแก่ตัวไม่คิดเพื่อส่วนรวมอันเนี้ยข้อบกพร่องข้อหย่อนของคนศาสนาพุทธอยู่ที่จุดนี้